te vor găsi, dar s-au întors la locul lor. Fără a te ști, nu mai am la cine să mă rog, nu mai am. S-a dus până în cer, acolo sus, între stele a colindat, însă tot nu te-a aflat. S-a întors din nori costea și mi-a spus că e lumina din privirea ta, însă știi că doar cu ea nu mai ia. De ce să mai trăiesc, nu mai ia. Nu mai am, de ce să mai trăiesc?